मेरी माँ के लिए कुर्सी, वेरा बी विलियम्स, हिंदी अनुवाद विदुष। मेरी माँ रेबेका पोरिनगेर बेकर की याद को समर्पित, ब्लू टाइप डिजाइन। मेरी माँ ब्लू बेल डाइनर नाम के रेस्तरां में वेटर का काम करती है। स्कूल छूटने के बाद मैं वहां अक्सर उनसे मिलने जाती, तब रेस्तरां की मालकिन जोसेफिन मुझे भी कुछ काम पकड़ा देती। मैं नमकदानियों में नमक मिर्च भरती हूँ, प्याज के सूप के लिए मैं प्याज के ढेर को छील कर रखती हूँ। काम खत्म करने पर जोसेफिन मुझसे कहती है, शाबाश अच्छा काम किया, और फिर मुझे कुछ पैसे भी देती। मुझे जो पैसे मिलते हैं उनमें से आधे मैं अपने हमेशा अपने गुल्लक में डालती। गुल्लक क्योंकि बहुत बड़ा है इससे उसे भरने में बहुत समय लगता है। हर रोज माँ के काम से वापस आने के बाद मैं अपने गुल्लक को नीचे उतारती हूँ। माँ दिन की सारी बख्शीश अपने पर्स से बाहर निकालती है जिससे कि मैं सिक्कों को गिन सकूं। फिर हम मिलकर सब सिक्कों को गुल्लक में डालते हैं। कभी कभी मेरी माँ काम से हंसते हुए रहती है, कभी कभी वो इतनी थकी होती है कि जब मैं सिक्कों की ढेरी बना रही होती हूँ तभी वो सो जाती है। किसी दिन उन्हें बहुत बख्शीश मिलती है पर किसी दिन उनकी कमाई बहुत कम होती है, तब वो चिंतित होती है। पर हर एक शाम सारे सिक्के एक एक करके मेरे गुल्लक में जाते हैं। हम लोग किचन में बैठकर ही बख्शीश गिनते हैं, तब नानी भी हमारे साथ होती है। जब हम गिनते हैं तो नानी गुनगुनाती, अक्सर उनके पुराने चमड़े के पर्स में हमारे लिए कुछ पैसे होते हैं। जब कभी वो सस्ते में टमाटर केले या कुछ और खरीदती हैं और कुछ पैसे बचाती हैं तो वे सिक्के भी मेरे गुल्लक में चले जाते हैं। जब मेरा गुल्लक ऊपर तक पूरा भर जाएगा तब हम उसमें से सारे पैसे निकालेंगे और उनसे एक कुर्सी खरीदेंगे। हाँ, एक कुर्सी, एक सुंदर खूबसूरत बड़ी और मुलायम कुर्सी। हम उस पर गुलाब के लाल फूलों वाला रेशमी कवर चढ़ाएंगे। हम दुनिया की सबसे अच्छी कुर्सी खरीद कर लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी सारी कुर्सियां जलकर खाक हो गई। हमारे पहले घर में भयानक आग लगी, उसमें सारी कुर्सियां स्वाहा हो गई, सोफे के साथ साथ बाकी सब कुछ भी जल गया। यह घटना कुछ दिन पहले ही घटी। तब माँ और मैं बाजार से नए जूते खरीद कर वापिस आ रहे। मैं नई सैंडल पहने थी, माँ ने नए जूते खरीदे थे। हम बस से उतरकर वापस घर आ रहे थे। हम बाकी घरों में लगे सुंदर फूलों को निहार रहे। माँ को लाल रंग के फूल पसंद थे पर मुझे पीले रंग के फूल ज्यादा अच्छे लगते थे। तभी हम बिल्डिंग के पास पहुंचे। हमारे घर के बिल्कुल सामने फायर ब्रिगेड की दो बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। मुझे दूर से ही धुएं के बादल दिखाई दिए। छत से लाल लपटें बाहर निकल रही थी। सारे पड़ोसी सड़क पर एक झुंड में इकट्ठे हुए थे। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और हम दोनों भागे। मेरे मौसा सैंडी ने हमें देखा और वे दौड़ते हुए हमारे पास आए। माँ ने चिल्ला कर पूछा, माँ कहाँ है? मैं भी चीखी, नानी कहाँ है? तब मेरी मौसी आइडा ने हाथ हिलाते हुए कहा, वो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, बिल्कुल ठीक ठाक है, फिक्र मत करो। नानी अच्छी भली थी, हमारी बिल्ली भी सुरक्षित थी। वैसे उसे खोजने में हमें कुछ वक्त लगा पर घर का बाकी सब सामान जलकर खाक हो गया था। जहां कभी हमारे सपनों का घर था वहां कोयले के टुकड़े और राख ही बची थी। फिर हम माँ की बहन आइडा मौसी और सैंडी मौसा के घर रहने गए। फिर कुछ दिनों के बाद हम नीचे के घर में शिफ्ट हुए। हमने दीवारों को पीला रंगा, वहां का फर्श चिकना और चमकीला था, पर सारे कमरे एकदम खाली। शिफ्ट होने वाले दिन पड़ोसी हमारे लिए पिज्जा, केक और आइसक्रीम लेकर आए। साथ में उन्होंने हमें और भी बहुत सी चीजें भेंट की। सामने की सड़क पर रहने वालों ने हमें एक मेज और किचन की तीन कुर्सियां दी। पास के मकान में रहने वाले एक बहुत बूढ़े आदमी ने हमें एक बच्चों का पलंग दिया, कभी उसके बच्चे उस पर सोते थे। दादाजी ने हमें एक सुंदर कालीन दिया। माँ की दूसरी बहन सैली ने हमें लाल और सफेद रंग के पर्दे दिए। माँ की बॉस जोसेफिन ने किचन में खाना पकाने के बर्तन और खाने के लिए प्लेट और प्याले दिए। चाची की लड़की ने खेलने के लिए मुझे अपना इकलौता स्टफ भालू दिया। जब नानी ने लोगों को उनकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद दिया तो सबने जोर से तालियां बजाई। आप लोग बहुत दयालु, उन्होंने कहा, और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। गनीमत है कि हम अभी भी कम उम्र हैं और फिर अब से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अब इस हादसे को एक साल बीत गया है पर अभी भी हमारे पास न तो कोई सोफा और न ही कोई बड़ी कुर्सी। जब माँ काम से वापिस आती है तो दिन भर खड़े रहने के कारण उनके पैर दुखते हैं। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं बैठकर अपने पैरों की थकान उतार सकूं। वो कहती है जब नानी आराम से बैठकर गुनगुनाते हुए आलू छीलती है तो उनके लिए किचन की सख्त कुर्सी पर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। दुर्घटना के बाद ही माँ सबसे बाजार में सबसे बड़ा गुल्लक खरीद कर रही। गुल्लक क्या था? वो एक बड़े कांच का मर्दबान था, उसी में सारे सिक्के जाते थे। अब गुल्लक ऊपर तक भर चुका था, वो इतना भारी था कि मुझसे उठता तक नहीं था। एक दिन सैंडी मोशा ने मुझे एक सिक्का दिया, उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया जिससे कि मैं गुल्लक में वो सिक्का डाल सकूं। रात के खाने के बाद माँ नानी और मैं गुल्लक के पास खड़े हुए। यकीन तो नहीं होता पर आखिर यह गुल्लक भर ही गया माँ ने कहा। माँ छोटे मंझते और बड़ी कीमत के सिक्कों के लिए अलग अलग रंग के कागज लेकर आई। फिर मैंने सिक्कों को छाट कर उनकी अलग अलग गिरिया बनाई। उसके बाद मैंने अलग अलग रंगीन कागजों में लपेटे। जिस दिन माँ की छुट्टी थी उस दिन हम सिक्कों को बैंक में लेकर आए। बैंक में सिक्कों के बदले हमें 10-10 डॉलर के नोट। फिर हम बस में बैठकर कुर्सी खरीदने गए। अंत में हमें अपने सपनों की कुर्सी मिली। गुल्लक में इकट्ठे पैसों से वो खरीदी भी जा सकती। हमने आइडा मोशी और सैंडी मोशा को भी फोन करके बुलाया। वो अपने पिकअप ट्रक में आए जिससे कि वो हमें कुर्सी समेत घर तक छोड़ सके। वो जानते थे कि हम कुर्सी को घर लाने के लिए कितने बेचैन हैं। मैं पिकअप ट्रक के पीछे लदी कुर्सी पर जाकर बैठी पर माँ ने मुझे चलते ट्रक में कुर्सी पर बैठे रहने की इजाजत नहीं दी। पर जब कुर्सी ट्रक से घर के दरवाजे तक ले जाई जा रही थी तब मुझे कुर्सी पर बैठने की अनुमति मिली। हमने कुर्सी को एकदम खिड़की के पास ही रखा। वही लाल और सफेद पर्दे टंगे थे। फिर नानी माँ और मैं कुर्सी पर आराम से बैठी। इस मौके पर आइडा मोशी ने हमारी फोटो खींची। अब दिन भर नानी कुर्सी पर बैठती है और मैं घर के बाहर आते जाते लोगों से प्रतियाती और घर के बाहर आते जाते लोगों से बतिया। अब दिन भर नानी कुर्सी पर बैठती है और घर के बाहर आते जाते लोगों से बतियाती। जब माँ काम से थकी मांदी वापस लौटती है तो वो कुर्सी पर बैठकर टीवी पर समाचार देखती। रात के खाने के बाद मैं कुर्सी पर ऊंची गोदी में आकर बैठ जाती और जब मैं लेटे लेटे सो जाती हूँ तो वहीं बैठे बैठे स्विच दबाकर लाइट बंद कर देती।